سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بنیان پہنی ہے، دھوتی باندھی ہے اور سر پہ پگڑی نہیں، پگڑی کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ حضرت اپنے گھوڑے کی مالش کر رہے تھے، اس لیے کہ پگڑی کو اتار کے چلتے، گھوڑے کی مالش کر رہے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کوئی استدلال نہ کرے کہ سید اسماعیل ہماری طرح ہو جائے تو سر پہ پگڑی جو نہیں تھی نا، حضرت سید اسماعیل شہید کیوں ملے؟ ان لوگوں نے ایک سوال کیا، حضرت مولوی اسماعیل کون ہے؟ فرمایا تم بات کرو۔ کہا جی مولوی اسماعیل کون ہے؟ فرمایا کیا کام ہے؟ کہا جی مولوی اسماعیل کون ہے؟ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے تم بات بتاؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ مولوی اسماعیل یہی ہے۔ حضرت جو نے چند ایک سوال کیے، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سوالات کے جواب دیے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مولانا اسماعیل شہید تو عالم تھے، ہمارے سوالات کے جواب دیں گے، سید احمد شہید عالم نہیں ہے، ہمارے سوالات کے جواب نہیں دے گا۔ پوچھا جی سید احمد کہاں پر ہے؟ حضرت سید احمد شہید کے پاس پہنچے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں خواص بھی تھے، مریدین بھی تھے۔ ان نے کہا حضرت ہم نے آپ سے سوالات کرنے ہیں۔ حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پوچھو۔ ان نے سوالات کیے منقولات کے بھی اور معقولات کے بھی۔ منقولات کے مراد قرآن، احادیث، فقہ، منقولات کے سوال کیے۔ معقولات عقلیات کے سوال کیے، خلقیات، ریاضی، حیات، سائنس، یہ سوالات منطق کیے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جب قرآن کریم، سنت اور فقہ کا مسئلہ پوچھتے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے، تو معقولات، فلکیات اور ریاضی کے مسئلے چھیڑتے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بائیں طرف دیکھتے اور جواب دیتے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ اگر آپ یہ واقعہ پڑھنا چاہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بوائز کے اندر جو واقعات تھے ان کو الگ کر کے کتاب لکھی، جس کتاب کا نام ہے امثال عبرت۔ یہ واقعہ اس کتاب کے سردرد ہے۔ میں جب اڈیالہ جیل راول پنڈی میں تھا تو اس وقت میرے پاس وہ سب سے آخری کتابیں مطالعے کے لیے آئی۔ اس کے بعد خالق نے مجھے تین کتوں کے پرچے سے رہائی عطا فرمائی۔ ان میں ایک کتاب امثال عبرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھتے، حضرت نے جب جوابات دیے تو مریدین بڑے تعجب کرنے لگے، حضرت ہمیں آج دو باتیں سمجھ نہیں آتی، نمبر ایک آپ نے ان سوالات کا جواب دیا جو سوالات آپ نے پڑھے نہیں تھے، نمبر دو آپ منقولات کا سوال کا جواب دیتے تو رخ دائیں طرف کرتے، معقولات کا جواب دیتے تو رخ بائیں طرف کرتے۔ یہ دو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنو، حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے جب یہ لوگ میری مجلس میں آئے اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے، میں ذہن میں یہ بات محسوس کر گیا کہ یہ لوگ سوالات کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں مسافر ہوں، تیرے پیغمبر کے خاندان سے ہوں، اللہ تیرے نام پہ نکلا ہوں، مجھے ذلیل نہ کرنا، میری عزت رکھ دینا۔ جب یہ مجھ سے منقولات کا سوال کرتے، اللہ امام مثالی کی روح کو میرے دائیں طرف حاضر کرتے، میں اسے پوچھ کے جواب دیتا۔ جب سے مجھ سے منطق اور فلسفہ کا سوال کرتے، ابن سینا کی روح بائیں طرف آتی، میں اسے پوچھ کے جواب دیتا۔ یہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ ہے جو عالم بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ یہ میری تمہید آپ کے ذہن میں ہوگی تو میں جلسے کے عنوان سے گفتگو کروں گا اور آپ اللہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مجاہد بھی تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کو چلایا، اس تاریخ کے نتیجے میں حضرت سید خود بھی شہید ہوئے، حضرت سید اسماعیل بھی شہید ہوئے۔ آج استاد اور شہید کی قبر بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر موجود ہے۔ گزشتہ سال زلزلہ آیا، بالا کوٹ کا شہر ملیا مین ہوا، لیکن سید احمد کی قبر اب بھی موجود ہے۔ شہر میں جنگل آیا، دیواروں میں دراڑیں پڑی ہیں، اور سید اسماعیل شہید کا جہاں سر دفن کا جگہ آج بھی معلوم ہے، ان علاقوں میں جن لوگوں نے جہاد کے نام پہ مسلک کی اشاعت کی ہے، اگر سید احمد شہید کی قبر کا محفوظ رہنا ان کے منہ پر تماچا ہے، اگر سید اسماعیل شہید کی مبارک قبر کا محفوظ رہنا ان حضرات کے لیے بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ غیر مقلد نہیں تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ماننے والے اور مقلد تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، حضرت راضی عبد الرشید صاحب شہید ہوئے، مجھے ایک غیر مقلد نے میسج کیا، مجھے کہتا ہے کہ مولانا کیوں میسج کیا، ایک میسج بڑا عجیب تھا، مجھے کہتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا محمد صاحب آپ اپنی مناظرہ ٹیم کے ساتھ لال مسجد جاتے اور شہید ہوتے، اور مناظرین کے بعد میں تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوتا، میں نے کہا تاریخ میں نیا رقم باب رقم ہوگا مگر ہماری شہادت سے نہیں، تمہارے سینے پر خون ڈل کے زندہ رہنے سے، نہیں سمجھے، تمہارے سینے پر خون ڈل کے زندہ رہنے سے، ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں اگر کام ہی دعا قبول کرتا تو دنیا کی کوئی مر نہ جاتی، کیا مطلب، نہ کوئی کٹی اور کٹا پیدا ہوتا اور نہ یہ بڑا ہوتا، اب دو دے کے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دنیا والوں کو دودھ پینے کے لیے اللہ اسباب عطا کرواتا ہے، دوسرا میسج آ گیا، مجھے کہتا ہے غازی عبد الرشید شہید کی اور جو بات چلا ہے، مجھے کہتا ہے غازی عبد الرشید شہید رحمت اللہ علیہ کا مسکراتا چہرہ کیا پیغام دیتا ہے، میں نے کہا وہ پیغام دیتا ہے کہ مقلد جنتی ہے اور غیر مقلد اپنی فکر کرے، میسج دے رہا ہے، اگر مقلد مشرق ہے تو چہرے کے مسکرانے کا معنی کیا ہوا، اگر مقلد مشرق ہے تو قبر سے خوشبو کا معنی کیا ہوا، اگر مقلد مشرق ہے تو خون سے خوشبو آنے کا معنی ہمیں سب جاؤ، اگر مقلد مشرق ہے تو ان مقلدین کے قبروں سے قرآن کی تلاوت آنے کا معنی کیا ہوا، ان کی شہادت نے جہاد کو بھی بلند کیا اور مرنے کے بعد شہادت اور حیات کے بچوں کو بھی واضح کیا، اللہ ہمیں یہ بات کب ہوتی کہ تو بھی کتاب بتائے، میں ابھی ایک علاقے میں گیا تو لوگ گفتگو کر رہے تھے، کہتے ہیں جی غازی عبد الرشید شہید اور لال مسجد کے شہادا کی قبروں سے قرآن کی آواز آتی، ہم نہیں مانتے، میں نے کبھی کیوں نہیں مانتے، کہتے ہیں نبی کی قبر سے قرآن کی آواز کبھی نہیں آئی، صحابی رسول نے کبھی نہیں سنی، ان کو آواز کیسے آئی، حضرت شیخ احمد رفائی پیغمبر کے روزے کے لیے تو کہتے ہیں پیغمبر کا ہاتھ باہر نکلا، کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حضور نے قبر سے باہر ہاتھ نکال کر سلام نہیں لیا، اس سے کیسے لیا، کہتے ہیں حسین احمد مدنی پیغمبر کے روزے کے لیے حضور کی قبر سے سلام پر سلام پڑا تو پیغمبر نے کہا وعلیکم السلام یا ولی، کہتے ہیں عمر بن خطاب کو کبھی جواب نہیں آیا، حسین احمد مدنی کو کیسے آیا، میں کہتا ہوں اصحاب پیغمبر کو جواب ان کی آواز سے نہیں آیا، ان کو ضرورت نہیں تھی، اصحاب پیغمبر کے لیے پیغمبر کا قبر مبارک سے ہاتھ نہیں نکلا، پیغمبر کی اس وقت صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، پیغمبر کی اور صحابہ کی قبروں سے یہ خوشبو نے اتنی ضرورت نہیں تھی، ان کی قبروں سے قرآن کی تلاش سے نہیں آئی ضرورت نہیں تھی، وجہ اس لیے کہ آج کے لوگوں نے شہداء کی حیات کا انکار کیا ہے تو جلال کی وجہ سے نہیں مشاہدات کی وجہ سے، میرے اللہ کے علم میں تھا اصحاب پیغمبر کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے اگر مشاہدہ نہ کراؤ تو نثار نبوت کی وجہ سے مان لیں گے، لیکن آج کی قوم جلال سے بڑھ کے مشاہدات کو مانتی تھی، رب نے جلال کے بعد مشاہدات کو لیے، ان کو حاجت نہ تھی رب نے دکھایا نہیں، اس قوم کو حاجت تھی تو رب نے مشاہدات بھی کرا دی، اس قوم کو حاجت تھی تو رب نے مشاہدات بھی کرا دیے، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ ہے جس تاریخ کو لے کر چلے اور جامع شہادت روش کر کے، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ ہے کی تاریخ چلتی رہی، اس تاریخ کو چلانے والا مطلب اس زمین کا سب سے بڑا صوفی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ حضرت شیخ رشید احمد چندوری تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ حضرت مولانا محمد قاسم ندوی تھے، حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ حضرت حافظ عامر شہید تھے، ان لوگوں نے انگریز کے خلاف جہاد بلند کیا، یہ سید احمد شہید کی حقیقی اور روحانی عبادت سے ان لوگوں نے شاملی کے میدان میں مر کے رہے اور وہاں پہ حضرت یہاں کے ظالم شہید کا خون لگا، بہت سارے مجاہدین کا خون پہ گیا، تجارت کو شکست یوں محسوس ہوتا ادھر سے شکست ہو گئی جیسے جنگ بہت کمال کا برتا ہوا، اللہ کے پیغمبر صحابہ کو لے کر میدان میں نکلے، لوگوں نے سمجھا صحابہ پیغمبر کو شکست ہوئی ہے، نہیں نہیں وہ عارضی طور پر تھی، بعد میں اللہ نے حضور کو فتح عطا فرمائی، دشمن وہاں سے دوڑا میدان شاملی میں، بظاہر لوگوں نے سمجھا شکست ہو گئی، ایسی بات نہیں تھی، ان مجاہدین کو میدان جہاد میں اپنے خون دینے پڑے، بعض روزان زخمی ہوئے، ان کی طاقت تھوڑی تھی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات ان نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ہماری طاقت کم ہے، اگر لڑیں گے تو ممکن ہے آئندہ ان کے خلاف جہاد کرنے والا کوئی نہ ہو، مشاورت کے ساتھ یہ طے ہوا ہندوستان کی سرزمین پہ ایک ادارہ قائم کر دیا جائے، وہ ادارہ دوبارہ تو دارالعلوم ہوگا لیکن در حقیقت دنیا کفر کے خلاف پلانے جہاد ہوگا، باپ مدرسہ بنا دیا گیا، مولانا قاسم نانوتوی خود سر پرست کرے، مولانا رشید احمد گگوئی رحمت اللہ علیہ اس مدرسے کو خود سر پرست کرے، حضرت اشرف الہند محمود الحسن دیوبندی اس مدرسے میں داخل ہوئے، علامہ محمود الحسن صحابہ پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، حضرت شاہ رفیع حضرت رفیع الدین کو رحمت اللہ علیہ کا حکمران بنایا گیا، حضرت صوفی عابد کو اس مدرسے کا نگران بنایا گیا، تعلق دیوبند بنا، تعلق دیوبند کے ذمے دو کام تھے، نمبر ایک دنیا کا ووٹ کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا، نمبر دو دنیا فطروں کے خلاف علماء اور عوام کو دلائل دینے، پھر تعلق دیوبند نے افراد پیدا کیے، کسی کا نام قاسم نانوتوی تھا تو ان نے تنہا جنگ لڑی ہے ہندو پنڈت کے خلاف، جنگ لڑی مولانا قاسم نانوتوی نے، آئیا ہندو کے خلاف، جنگ لڑی حضرت امیر شریعت نے مرزائیت کے خلاف، جنگ لڑی حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے مرزائیت کے خلاف، جنگ لڑی ہے حضرت مولانا چاند پوری نے بریلویت کے خلاف، جنگ لڑی ہے حضرت شیخ زکریا نے مودودیت کے خلاف، جنگ لڑی ہمارے اکابر نے تمام فطروں کے خلاف، اپنے قلم کو بھی حرکت دلائے اور اپنی زبان کو بھی حرکت دلائے اور اپنے عمل کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا، دارالعلوم دیوبند سے تاریخیں چلتی رہی، آپ حضرات نے محسوس کیا کہ جب بھی دنیا میں انگریزوں نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے دیوبند نے بھرپور دفاع کیا، لیکن انہوں نے دیوبند نے ایک بات کو شدت سے محسوس کیا کہ جب انگریز کو ملک سے نکالا، حضرت شیخ الہند نے اعلان کر دیا انگریز کے خلاف جہاد کا، اور پہلا اعلان ہی کیا سڑکیں موالات کر دو، انگریزوں کے مال کو لینا چھوڑ دو، انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا چھوڑ دو، اس تاریخ کو کامیاب کیا گیا، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس تاریخ کے شیخ الہند کے بعد سرخیل تھے، تو انہوں نے دو کام کیے، نمبر ایک امت کو عملی جہاد بھی دیا، نمبر دو امت کو عملی جہاد بھی دیا، معلوم ہوا اگر کافر میدان جنگ میں اترے تو مسلمان کو چاہیے میدان جنگ میں نکل جائے، لیکن اگر کافر بلائی کے ساتھ مسلمانوں کے اذان کو خراب کرے ان کو چاہیے بلائی کے ساتھ جواب ادا کر دے، میں نے اس کے لیے حدیث سے پیغمبر پڑی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کل عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اقرب الناس من درجۃ النبوۃ اہل الجہاد واہل العلم، اقرب الناس من درجۃ النبوۃ اہل الجہاد واہل العلم، درجہ نبوت کے قریب دو طبقے ہیں، نمبر ایک اہل علم کا طبقہ، نمبر دو اہل جہاد کا طبقہ، نمبر ایک اہل علم کا طبقہ، نمبر دو اہل جہاد، توجہ رکھنا، نمبر ایک اہل علم کا طبقہ، نمبر دو اہل جہاد کا طبقہ، کیوں فرمایا ان اہل العلم ان اہل جہاد یجاہدون علی ما جاءت به الرسل، اہل جہاد اپنی جان دیں گے پیغمبر کے دین پہ، اما اہل العلم فضل الناس علی ما جاءت به الانبیاء، اور عالم علم کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کر دے گا جو پیغمبر لے کر آیا، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا درجہ نبوت کے قریب دو لوگ ہیں، نمبر ایک اہل علم، نمبر دو اہل جہاد، میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب انسان ہوگا اہل علم بھی ہو اہل جہاد بھی ہو، اہل جہاد بھی ہو اہل علم بھی ہو، अरे उसका हाथ भी चलता हो, उसकी जबान भी चलती हो, उसका कर्म भी चलता हो। अल्लाह हम सबको ये नेमत अता फरमाए, अल्लाह हमें साहिब निशान भी बनाए, अल्लाह हमें साहिब कलम भी बनाए, अल्लाह हमें साहिब जब भी बनाए, अल्लाह ये सारी नेमत अता फरमा दे। समझे रखना, ये इलम और जहाज ये जो नेमत खालिक अता फरमा दे तो फिर बातिल का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन बातिल के मुकाबले के लिए नंबर एक इलम चाहिए। अगर बातिल सक्षम के बजे फिर तुझे जहाज की ताकत चाहिए। लेकिन अगर बातिल दलाल के साथ उम्मत को गुमराह करे तो तेरे जिम्मे है इलम के साथ बात पकड़ना। अगर हाथ से रोके तो तुझे रोकना चाहिए, न रोक सके तुझे जबान से रोकना चाहिए, न रोक सके तुझे हाथ से रोकना चाहिए। हमारे अकाबिर का तवज्जो रखना। मिसाल क्या था, हमने हदीसों के सभी माने, गलत समझे और गलत बयान कर दिए। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मरामिन को मुनकर फल युवजीर हो बियदिही, अगर तुम गुनाह को देख लो अपने हाथ से बदल दो। अगर हाथ से बदलने की ताकत नहीं रखते फिर तुम अपनी जबान से बदल दो। अगर जबान से बदलने की ताकत नहीं रखते फिकल नहीं अपने दिल से बदल दो। हमने दिल से बदलने का माना ये किया, अपने हाथ को इस्तेमाल करो, नहीं कर सकते जबान इस्तेमाल करो, अरे नहीं कर सकते दिल से बुरा समझो। बताए कदा फिर ईमान, हदीस का माना ये तो नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अगर गुनाह देखो तो हाथ से बदल दो, अगर नहीं बदल सकते जबान से बदल दो, जबान से नहीं बदल सकते दिल से बदल दो। बताए कदा फिर ईमान, हमने कहा नहीं नहीं, दिल से बुरा समझना ईमान का आखिरी दर्जा है। अरे दिल से बुरा समझना ईमान का आखिरी दर्जा नहीं है, दिल से बदल देना ये ईमान का आखिरी दर्जा है। क्या माना, अगर ताकत है हाथ से बदल दे, नहीं तेरे पास ताकत अपनी जबान से बदल दे। क्या माना, हमको बयान करके अगर जबान की ताकत भी नहीं है दिल से बदल दे। दिल से बदलने का माना यह है, अरे हुजरे में बैठ के कुरना शुरू कर दे, हुजरे में बैठ के रोना शुरू कर दे, पंचमने में बैठ के खालिक से दुआएं मांगनी शुरू कर दे। अल्लाह से मांग तो सहीना, अल्लाह में मर नहीं सकता, अल्लाह से मांग तो सहीना, अल्लाह में जबान से जिहाद नहीं कर सकता, अल्लाह से मांग तो सहीना, अल्लाह गुनाह को बदल दे, अल्लाह फितनों को बदल दे, अल्लाह इन फितनों से हमारी निजात अता फरमा दे। हमने माना क्या किया, अरे दिल से बुरा समझ, सिर्फ दिल से बुरा समझना काफी नहीं है। दिल से बुरा समझा है तो हाथ से रोका है, दिल से बुरा समझा है तो जबान से रोका है, दिल से बुरा समझा है तो दिल से बदल डालना। दिल से बदल डालने का माना क्या है, तुम पे इश्काल हुआ, कहते नहीं बने बड़े पेपर, कहते तवज्जो करो, हम तवज्जो के काल है। रूहानियात भी होती है, हम रूहानियात को नहीं मानते, लेकिन तो रूहानियात से तवज्जो करना ये पैगंबर की हदीस बता रही है। अगर गुनाह को देखता हाथ से बदल जा नहीं बदल सकता, जबान से बदल जा नहीं बदल सकता तो दिल से बदल जा। नहीं समझे, दिल से बोलिए ना, दिल से दिल से बदलने का माना बुरा समझ, नहीं दिल से बदलने का माना बुरा समझ, ये माना तो नहीं है ना। दिल से बदल डालने का माना भी तो कोई होगा ना, दिल से बदल डालने का कोई माना भी तो होगा ना। नहीं समझे, पहले तुम्हें बात समझाना चाहता हूँ ना। हमारे आज ये बहस चल रही है, और जी मौलवा कहते हैं सोबत से बदल जाता है, नजर से बदल जाता है, अरे उसके बुजुर्ग को करीब जाओ तो बदल जाता है। हरिपुर में गया, मैंने आपको बताया था, स्टार आ गया, कहता जी हजरत के थानवी ने लिखा है। मैंने कहा जी कहाँ लिखा, गाड़ी करवाए सिलासा में लिखा है। मैंने कहा जनाब क्या लिखा, क्या हजरत थानवी लिखते हैं, फिलहाल बुजुर्ग दिल्ली की जामिया मस्जिद से बाहर निकले, अरे कुत्ते पे निगाह पड़ी तो कुत्ता सामने हो गया, और फिर वो कुत्ता आगे चला तो पीछे कुत्ते और चल पड़े और सारे कुत्ते मुरादों में गिर गए। कहते वहां जीवा बली की निगाह पड़ी तो नबी की निगाह पड़ती है, अबू जाल नहीं बदलता नबी की निगाह पड़ती है, अबू तालेब नहीं बदलता। कहते ही बली की निगाह बदली और कुत्ता बदल गया। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे तो मेरा कत्ल थे, बिलाल बदला था तो पैगंबर की निगाह से बदला था ना, अबू बकर सिद्दीक बदले तो पैगंबर की निगाह से बदले थे ना, उमर बिन खत्ताब बदला पैगंबर की निगाह से बदला था। ये मत क्या पैगंबर की निगाह से नहीं बदलता, पैगंबर की निगाह से बदल जाता है। बदलने का इरादा न हो काफिर जिंदगी न हो बदल जाता है, काफिर इरादी न हो बदल जाता है, खालिक हिदायत के फैसले करते फिर बदल जाते हैं। कहते जी नहीं बदला, मैं कहते नहीं नहीं, एक लाख चवालीस हजार अंदाजे पैगंबर से बदले हैं, ये पैगंबर की निगाह से बदले हैं। अगर दो चार नहीं बदले इसका माना ये नहीं था, पैगंबर की निगाह में असर नहीं था, पैगंबर की निगाह में असर देखा ये रब ने बता दिया। तुमने कहा था कि मरता वक्ता पैगंबर निगाह तू जानता है, पैगंबर मेरे साथ करते کرتے ہیں، پیغمبر گفتگو آپ کرتے ہیں، رات کو چلنا سے مجھ سے پیغمبر آپ آتے ہیں، تیری نگاہ پر اثر ہے مگر میں نہ چاہو نگاہ اثر نہیں کر سکتی، پیغمبر میں نہ چاہو نگاہ بدل نہیں سکتی، تقدیر ضرور ہے مگر میری مشیت کو بھی کمال لے گا، ان میں نہ تعلیم پر نہ پہنچتا بلا کن کرنا یا کہ نہیں ہوتا کالی نبی کی نگاہ سے نہیں بدلا، پہلے کا بدلا ہے مجھے بدلتا ہوا نظر نہیں آیا، کالی اللہ کے خالی جاتے ہیں، ارے کتے پہ نگاہ پڑی کتا کامل ہو گیا ہم کیسے مارے، پہلے کا اگر قرآن کیا کتا کامل ہو سکتا ہے پھر مارنے کا کہتے بھی مار لوگا، میں نے کہا اچھا پھر قرآن پڑھو پھر سنے کے احساس کو پڑھ لو، اللہ کیا کرتا ہے اصحاب احساس کا اگر لوگ ہوتے پھر کے ساتھ اس کا کتا بھی پیسہ آیا چاہے کتا بدلا نہیں تھا، ارے وہ صاحب احساس پہ کرے ہیں کتا نہیں پہنچتا، ان کی رہبری ان کی رہنمائی کرتا ہے، ارے ان کی حراست پہلے داری کرتا ہے، کتا ان کے خلاف کوئی بات تو نہیں کرتا، کتا ان اشاروں کو نہیں کرتا، ان کی حفاظت پہ معلوم ہوتا، اگر بدلا نہیں تھا صاف کرا تو ہے بدلا نہیں تھا رائے کا بیٹھا تو ہے، اگر بدلا نہیں تھا تو کتے نے حفاظت کی تو ہے، ارے کہتے وہ سب کو بنتا سکے جدا آئی ہے دن بسی سے رات کہتے وہ کتا ان کی رات بنا کہ بالو ہو کے بیٹھا تھا بالو بنا کے بیٹھا تھا، تو میں چاہتے اگر بنی اسرائیل سے بڑی کتے پہ نگاہ پڑے کتا بدل سکتا ہے تو خاتم الانبیاء کی خاتم الانبیاء کی جو روح پڑتا کرنا پڑنے والا ہوئی نگاہ ڈالے کیا کتا نہیں بدل سکتا، قرآن کہتا ہے کتا بدلا، اگر چیتانی نے کہہ دیا بدل گیا تو کون سی کیا میں ٹوٹ پڑی ہے، کہتے ہیں اچھا وہ کتا بدل گیا تھا، اگر چیتانی فرماتے ہیں ان میں مراقبے میں سے رہے تھے ہم کیسے مان لیں کتا مراقبہ کرتے میں نے کہا کرتا ہے مگر تجھے نظر نہیں آتا، یہ کہتے ہیں مراقبہ اور یہ کہتے ہیں سجدہ، مراقبے سجدے میں کیا فرق ہے، مراقبہ نام ہے گردن کے جھکا لینے کا اور سجدہ نام ہے نشانی کو زمین تلاش لینے کا، میں نے کہا مراقبہ مشکل ہے جو سجدہ مشکل ہے کبھی سجدہ مشکل ہے، میں نے کہا قرآن سے میں کتے کے سجدہ ثابت کر دو، پھر ہم نے سامنے کا وہ کیا کیا رہا مراقبہ مان لے گا، کہتے کہ کہاں پر ہے، میں نے کہا خالص سے کرے پائے اللہ سورت الحال میں نہیں سمجھاتے الم تو آگے اللہ یہ خود رہو جب کس کے بعد آتے بہت سے لفظ بچوں سے بل کرو بل مزوں میں بن سکا لو بل شروع کے بعد ہو بل تصویروں میں بن جائے اللہ سے مارے کب تو نہیں دیکھتے اللہ کو سنتا کرتا ہے سورج اللہ کو سنتا کرتا ہے چاند اللہ کو سوجے کرتے ہیں سجے اللہ کو سنتا کرتے ہیں ہمیں اللہ کو سنتے کرتے ہیں جانور کیا جانور میں کتا نہیں ہے، رب قرآن میں کہتا ہے اللہ کتے کتا رب کو سجدہ کرتا ہے، اگر کتا سجدہ کر سکتا ہے تو کتا مراقبہ بھی کر سکتا ہے، کتا سجدہ کرتے ہیں قرآن کرتے مراقبہ کرتے ہیں، اگر تھانی فرماتے تو تھانی کی بات قرآن کے خلاف نہیں ہے قرآن کے مطابق کی مدد تجھے نظر نہیں آئی، قرآن کے مطابق کی مدد تجھے نظر نہیں آئی، میں بات کیا کہہ رہا تھا اگر گناہ دیکھو تو کس سے روکو جس سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو پھر زبان سے روکو تو پھر جس سے روکو دل سے روکو یا صرف رینڈم لو روکو نا، پوری حدیث کی ترتیب بتا رہی ہے روکو، اب روکنے کا مارا گیا تھا توجہ کر، توجہ نہیں کہ میری بات سنو یہ نہیں توجہ کو مانا، یہ نہیں کہ میری بات سنو توجہ کو مانا کہ دل سے متوجہ ہو جاؤ دل سے رو تم تڑکو اللہ سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، میں یہ کیوں کہتا ہوں جو فتنوں کے خلاف لڑ سکتا ہے لڑے نہیں لڑ سکتا زبان استعمال کرے، زبان استعمال نہیں کر سکتا تو دل اور دل سے تو مانگے نا، ایک فتنوں کے خلاف اپنے دل سے تو مانگے، ایک دل سے بھی نہیں مانگتا اللہ خود ایمان سے نیچے گیا ہے، میں کہہ یہ رہا تھا کہ دو کام سے ایک کالے علم کا طرف کرتا ایک کالے جہاد کا طرف کرتا، ہمارا اشتہار بتا رہا ہے جہاد کانفرنس بھی ہے اور دستار فضیلت بھی ہے، کیا مانا اللہ کے پیغمبر کی زندگی پڑھو، میں یہ بات بڑے چیلنج کے ساتھ چلتے ہو اللہ کے پیغمبر مکہ سے مدینہ منفرا ہے، پیغمبر نے بہت پیار کی ہے حضور کی سب سے بڑی سب سے بڑی فتح جس کو اللہ قرآن فتح مبین کہتے ہیں، سب سے بڑی فتح پیغمبر کا مکے میں فاتح بن کے جا رہا تھا حضور مکے میں فاتح بن کے گئے ہیں، لیکن جو آیات میں موجود ہے باب مار رہا بھی امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امانت مدی نے شمال ترمدی میں بات کر لیا پیغمبر کے معاملے بات لے گا اللہ کے پیغمبر فاتح بن کے جب حضور مکہ میں داخل ہوئے علی امانت الفوجا پیغمبر کے سر مبارک تھے شہر کی تکلیف محسوس تھی اور پرندے پر خوف بھی محسوس تھا جسے لوہے کا پیش چاہتے ہیں، تو پیغمبر نے مثال جہاد لگی ننگے سر نہیں گئے پیغمبر نے مثال جہاد لگی امامہ پاس لگے پر مجھے کہہ رہی ہے اگر پیغمبر میں جائے تھے تو سب تیرا اماموں میں جرم تھا، اگر سارے پیغمبر میں جائے تھے سب تیرا اماموں میں جرم تھا، تو تجھے بھی چاہیے اگر جہاز پیغمبر کرنا ہے پھر پیغمبر کا امامہ بات کر لے، اگر پیغمبر کی نماز پڑھنی ہے پھر امامہ بات کر لے، اگر پیغمبر والے کام کرنا ہے امامہ بات کر لے، اس لیے کہ جہاز جب تک مسلمانوں کی اندر کی علامت ہے تو سب سے امامہ عالم کی اندر کی نشانی ہے، سب امامہ عالم کی عظمت کی گفتگائی کی نشانی ہے، دلم کی نشانی ہے، ہمیں بھی چاہیے ہمارے مدرسوں میں دستار فضیلت وہاں جہاد دیکھیں گے، دستار فضیلت جہاد دیکھیں گے، دستار فضیلت آپ کبھی نہیں پڑھو گے، آپ دیکھیں گے کبھی نہیں دیکھو گے، آپ حضرات تلاش کریں شاید آپ کو مل جائے، مجھے تو نہیں ملی، بلکہ میں دو کی بجائے تین بار کہتا ہوں، یہ تین باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، آپ حضرات تنقیدی نگاہ سے کل سے دیکھنا شروع کریں، نمبر ایک غیر مقلدین کی کتب اٹھائیں، بیت اللہ نظر آئے گا، ان کی کتاب اٹھائیں، مسجد نبوی نظر آئے گی، مگر کسی کتاب پر تمہیں پیغمبر کا روزہ نظر نہیں آئے گا، آپ صبح دیکھو کسی بھی کتاب پر پیغمبر کا روزہ نظر نہیں آپ اٹھا دیکھ، کیوں اس کا تعلق پیغمبر کے روزے سے نہیں ہے، ہمارا تعلق پیغمبر سے بھی ہے، پیغمبر کے روزے سے بھی ہے، نمبر دو تمہیں جامع عمر قرآن نظر آئے گا، مسجد قادسیہ نظر آئے گی، تمہیں یہ خندق اور یہ روح کے نام پہ مسجد نظر آئیں گے، مگر عمر بن خطاب کے نام پہ نہ مسجد نظر آئے گی نہ مسجد نظر آئے گی، عمر بن خطاب کے نام پہ تمہیں ادارے نظر نہیں آئیں گے، اگر عمر بن خطاب کے نام پہ ادارے تمہیں نظر آئیں گے پہلاد کے نظر آئیں گے، عمر بن خطاب کے نام پہ ادارے نظر نہیں آئیں گے، نمبر تین علماء کے نظر آئیں گے مگر علماء کی تمہیں دستار نظر نہیں آئے گی، میں اس لیے کہا اگر پیغمبر کے روزے کا اس کی چاہیے علماء کے بن، اگر پیغمبر کے صحابی رسول عمر بن خطاب کے نام چاہیے علماء کے بن، پیغمبر کی دستار فضیلت چاہیے علماء کے بن، اور ایک بات میں بڑے تعجب سے کہتا ہوں، ہم سند کی بات بھی کرتے ہیں، اشتہار پہ لکھتے بھی ہیں، اور پھر سند باتوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں، کیا مانا ہمارے جملہ چلتا ہے، اگر حدیث مبارک کی بات ہے کہتے ہیں سند کی بات کرو، بخاری کی بات ہے کہتے ہیں سند کی بات کرو، لیکن اگر دنیا میں فتنے میں رونا ہو جائے وہ فتنا جان کر نائک ہو یا کس سے داخل کے فتنا ہو اس کے خلاف بات کرو، تو میں کہتے ہیں تم نے بات کیوں کی ہے، میں نے کہا تو ہر ہوا کہتے ہیں نہیں نہیں ارے داخل نائک کی مان لیا، اگر پوری ٹائم نہیں ہے تو کیا ہوا، اگر وہ ٹائم پہ ہوتا ہے کیا ہوا، عورتوں میں بربٹ میں نکلتا ہے کیا ہوا، اگر غلط مسئلے بیان کرتا ہے کیا ہوا، اگر وہ نامزد ہے کیا ہوا، اگر زبان انگریز کی بولتا ہے کیا ہوا، آپ کہتے ہیں مولوی تم کیسی باتیں کرتے ہو، ہاں ہاں میں جرائم کے ساتھ بات کرتے ہو، تم تو اسے رکھنا آج انگریز چاہتا ہے مسلمان جہاد کے چھوڑے، اس لیے انگریز نے جب جہاد کے چھوڑنے کے لیے جنتے تاجانی کو پیدا لیا اس نے اعلان کیا تھا، کہتا کہ جی مسلمانوں جہاد کے چھوڑ دے، ارے ہم جہاد کے چل چھوڑے، کہتے ہیں صحابہ کرام پہ پرانے دور کے لوگ تھے، اس میں تک بس سکتا دور تھا، ان کو جانا پڑتا تلواریں پٹھانی پڑتی، وہ دور گزر گیا، اب تم جہاد کی بات کر رہے ہو، انگریز نے دور کو پیدا لیا جہاد کا انکار کرنے کے لیے، ارے تو جہاد کو نہیں مانتا، کہتے شرط یہ تھا خلیفہ قریشی نے تھا، آج قریشی خلیفہ نہیں ہے، ہم جہاد کو نہیں مانتے، تو ایک اور طبقہ پیدا ہوا کہ تم جہاد کو نہیں مانتے، کہتے جہاد کی حاجت نہیں ہے، جہاد تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب تمہارے اوپر ظلم کیے جائے، انگریز نے کون سا ظلم کیا، ہمیں مکہ میں امن نہیں ملتا، تو انگریز کے پاس انگریز نے ہندوستان میں دیا، کہنے والا نواب صدیقی قسم تھا، پر تمہارے وہابی اور جا کے دیکھ لے، کہنے والا محمد حسین بٹالوی تھا، ہم کے ساتھ بتا کے دیکھ لیجیے، کہتے مکہ میں امن نہیں ملا، ہمیں جو انگریز سے مل دیے تو اس کو رکھنا، انگریز نے جہاد کے بنا جو فتنے پر پا لیے، لوگوں نے اعلان کیا آج جہاد کے خلاف آزاد ہوتی ہے، ایک ہمارا ڈاکٹر نائک نے اٹھائی ہے، ان کی سکتے ان کے سر پہ دستے سکتے امریکہ کا ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کیسے، میں نے کہا ایک آدمی ایک پنچایت پہ گفتگو کرتا ہے اسلام کی حق میں کرتا ہے، اس پنچایت پہ پابندی کی لڑائی لگائی جاتی، بیان نہ کرتا ہو اسلام کی حق میں کرتا ہو، میرے اسپیکر پہ پابندی لگائی جاتی ہے، اس کے چینل پہ پابندی نہیں ہے، میرے بھارت پہ پابندی ہے، تو دونوں نے بتا تو بنیادی بتائی ہے، اس نے امت کو تصویر لیا، ان کی طاقت نائک سے پوچھا لیا، تیرا انہیں کسرا لیا کہ ڈاکٹر صاحب جہاد کرنا چاہیے، بھائی ہاں ہاں جہاد کرنا چاہیے، لیکن سنو جہاد تم نے کرنا کب ہے؟ جب تمہیں خلیفہ کے مسلمین حکم دے تب جہاد کرنا، جب تک خلیفہ حکم نہ دے تم نے جہاد نہیں کرنا۔ ڈاکٹر صاحب کون سا خلیفہ؟ ایک ملک کا نہیں نہیں، ایک شہر کا نہیں نہیں، خلیفہ کے مسلمین سے رہا کہتے پوری دنیا کا۔ جب تک ایک خلیفہ نہیں ہوتا اس وقت تک تم جہاد نہیں کر سکتے۔ کیا مانا ایک خلیفہ بھی نہیں ہوگا بلکہ مقدس کی جنگ نہیں ہوگی۔ ایک خلیفہ نہیں آتا اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں ہے، ایک خلیفہ نہیں آتا عراق کی جنگ نہیں ہے، ایک خلیفہ نہیں آتا کشمیر کی جنگ نہیں ہے، ایک خلیفہ نہیں آتا بسریا کی جنگ نہیں ہے، ایک خلیفہ نہیں آتا امریکہ کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ امریکہ یہی سوچا تھا نا کہ مسلمان جہاد کھائیں گے، جہاد کو چھوڑ کے تم اتنی آئے دیا کہ جب تک خلیفہ آئے گی نہیں ہے تم جہاد نہیں کر سکتے۔ اگر خود کہتا میں جہاد نہیں مانتا میں سب کو کسر کر لے سکتے، کہتا میں جہاد نہیں مانتا میں میدان نہیں کر کے احتجاج اور مظاہر کر دیتے، ہم نے کہا نہیں نہیں میں جہاد مانتا ہوں، میں نے سب کے لیے ہے کہ پوری دنیا میں ایک خلیفہ ہوگا تو جہاد کرنا، جب تک ایک خلیفہ نہیں آتا تم جہاد نہیں کرنا۔ کیا مانا نہ خلیفہ ہوگا نہ جہاد ہوگا۔ امریکہ کو اور کیا چاہیے؟ امریکہ کو اور کیا چاہیے؟ کتنی بہترین آواز لگائی ہے تو جہاد کے خلاف ایسا بہترین نظریہ پیش کیا کہ لوگ اس کو لیڈر بھی مان رہے ہیں، لوگ اس کا اپنا بھی مان رہے ہیں، اس کے نعرے بھی لگ رہے ہیں اور اس کی مخالفت کی رپورٹ بھی آ رہی ہے۔ کہا جی ڈاکٹر صاحب فری بیس آپ نے ٹائم کیوں کہنی ہے؟ یہ ٹینشن کہاں سے آ گئی؟ ڈاکٹر نے کہا جواب سنو، کہتا ہے اسلام میں مستقل کوئی شریعت کا لباس نہیں ہے، شریعت نے کوئی مخصوص لباس نہیں دیا، ہر علاقے کی جو تہذیب وہی لباس، جو تمدن وہی لباس، جو علاج وہی لباس، اس لیے مخصوص لباس نہیں ہے۔ اب دیکھو عجیب بات یہ ہے، یہ ٹائی پہننا مسلمان کا کام نہیں تھا، دینے والا یہودی تھا، لیکن مفتی ستائے یہودیت کے پیٹ کی طرح چھوٹی سی ٹوپی سر پہ رکھ کے اپنی ٹائی لگا کے آئے گا، اس نے اسلام کا نام لے کے لباس عام کفر کا کیا ہے، اسلام کا نام لے کے اس نے پینٹ اور شرٹ کو عام کیا ہے۔ تو انگریز کو کیا چاہیے؟ نام اسلام کا لیتا ہے لباس مسلمان کو ہندو اور یہودی کا لیتا ہے۔ دلیل کیا جی؟ کہتے مخصوص لباس نہیں ہے، ارے جو تہذیب ہے وہی لباس ہے۔ میں نے کہا نمبر ایک ڈاکٹر تمہیں دلیل بناتی ہے، نمبر ایک تمہیں دلیل بناتی ہے، نمبر دو اگر تیری دلیل کو ٹھیک تسلیم کر بھی دیا جائے تو پھر چاہیے یہ ہوتا کہ تم نے لنگی اور دھوتی پہنی ہوتی، یا تم نے تنگ پجامہ پہنا ہوتا، ان پر تم نے لمبا کرتا پہنا ہوتا، ان پر تم نے کشتی نما ٹوپی پہنی ہوتی، اور تیرے کندھے پہ ایک رومالی یا چھوٹی سی لنگی ہوتی۔ لوگ سنتے ڈاکٹر صاحب آپ نے پڑھے لکھے ہو کے یہ لنگی پہن لی، پڑھے لکھے ہو کے آپ نے لمبا کرتا پہن لیا، پڑھے لکھے ہو کے یہ تم نے کیا کشتی نما ٹوپی پہن لی، پڑھے لکھے ہو کے تم نے رومالی کندھے پہ رکھ لی۔ تو جواب دیتا کہ ہندوستان کے رہنے والا ہو، میری تعلیم یہی ہے، یہ والی بات ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ تم نے جس پرندے کا کرنا پڑا وہ مدینہ کا رہنے والا، جس پرندے کا کرنا پڑا وہ مکہ کا رہنے والا، پرندے کا لباس تم نے نہیں پہنا، پیدا تو ہندوستان میں ہوا، تم نے تہذیب کو بھی نہیں چھوڑا، لباس یورپ کا۔ اگر تیری دلیل کو مان لیا جائے تو تجھے یورپ کا لباس نہیں ہندوستان کا لباس کرنا چاہیے تھا، نہ مکہ کا لباس ہے نہ تہذیب کا لباس ہے۔ اور مجھے کیا کہتے لبت کی زبان بھی نہیں بولتا، ہندوستان کی تہذیب کی زبان بھی نہیں بولتا، بلکہ یورپ کی زبان بولتا۔ لوگ کی زبان بولتے بولیے نا، کون سی بولتے ہیں؟ یورپ کی بولتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ہر کسی کے خلاف، ہر کسی کے خلاف، نہیں نہیں ہر کسی کے خلاف نہیں، ہر آدمی کے غلط مسئلے کے خلاف۔ امریکہ ڈاکٹر نے ایسی لگاؤ بڑے شوق سے بیان کرو، بڑے شوق سے ذرا جو، لیکن غلط مسئلہ بیان کرو گے تو ہم تمہاری غلطی پر امت کو تنبیہ ضرور کریں گے، یہی نہیں ہوگا تمہاری غلطیاں بھی نظر انداز کر دی جائے۔ میں نے عرض کیا جہاد کے نام پہ نہ دیا غلط دیا کہ نہیں، سنیے نا آپ آئی آر وائی میں آپ اس کی یہ ڈاؤن لوڈ کر لو، سیڈیوں میں آپ دیکھ لو، تمہیں نظر آئے گا جو میں نے بات کی ہے، غلط دیا غلط دیا کہ نہیں، امت کو غلط جواب دیا کہ نہیں، امت کو غلط جواب دیا کہ نہیں۔ ڈاکٹر کا پردہ پردہ کا پردہ چہرے کا نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، پردہ تو باقی جسم کا ہے۔ اچھا بھائی چہرے کا پردہ کیوں نہیں؟ यही बात डॉक्टर नायक का है, यही बात जवेद गांधी का है। जवेद गांधी आपके लाहौर का फिक्र है, गाजी पड़ता नहीं है अकेले का, क्यों नहीं है? कहते हैं कुरान कहते हैं इल्ला मा ज़ारा मिन्हा, तुम अपने बदन को छुपा लो मगर बदन का वो हिस्सा जो जाहिर है तुम उसका पर्दा, कुरान कहता नहीं है। मैंने कहा कुरान तुझ पे नहीं उतरा, कुरान अल्लाह के पैगंबर पे उतरा है, तो सदा पैगंबर करेगा, सदा तू न कर, शरा कौन करेंगे? और पैगंबर शरा क्या फरमाते हैं, तवज्जो रखना, पैगंबर शरा क्या फरमाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और घर में पैगंबर की दो बीवियां मोमिनीन की माएं मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबीने साहबी है। कैसे साहबी? शरीर में बिठा लो, नबीने साहबी। रसूलुल्लाह सल्लम ने अज़वाजे मुतहरात से फरमाया कि हफ्ता जबा आए हो इससे पर्दा करो, किससे पर्दा? साहबी कौन है? रूहानी बेटा, पैगंबर का रूहानी बेटा और नबीना के मुतबा आए हो इससे पर्दा करे, पर्दा। अब अज़वाजे मुतहरात के सवाल करो, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम का काम ये अंधा नहीं है, क्या नबीने से भी पर्दा हो जाए? अज़वाजे मुतहरात ने सवाल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अलैहिस्सलाम का आमा, अल्लाह के पैगंबर को नबीना नहीं है, नबीने से भी पर्दा। हजूर ने सवाल किया अब आमिया वाल अंतमा, अगर वो अंधा है क्या तुम नहीं देखती? अरम तुम्हारा तब से तब तब से रही क्या तुम नहीं देखती? तवज्जो रखना, अब मसला पैगंबर ने क्या बताया, सहाबी नबीना, सहाबी और किसके घर आया? नबी के घर। अज़वाजे उम्महात पैगंबर की बीवियां तुम्हारी माए है, अपनी रूहानी माँ के घर आया, फरमाया पर्दा करो। क्या मतलब? मैं एक मसला बताना चाहता हूं, हमारे पता ही पर्दे का हुक्म क्या है, मौलाना साहब बयान कर रहे हैं और कहीं आगे देख रहे हैं, क्यों कहते पर्दे में बैठी, पीर साहब आए हैं औरतें पीछे से पर्दे के पीछे जा रही कर रही, पीर साहब ये बात जो है निशीन कर लो, मर्द के दिन में एक काम है औरत के दिन में दो काम, मर्द के दिन में एक काम है वो कौन सा? मर्द के दिन में है औरत को न देखे, मर्द के दिन में औरत को और औरत के दिन में दो काम है, नंबर एक मर्द को न देखे, नंबर दो खुद को छुपाए, नंबर एक मर्द को न देखे, नंबर दो ये जो औरत पढ़ते हैं ये कहीं अपने पीर की ज्यारत कर रही है, इसने खुद को छुपा लिया, मगर पीर को नहीं देखा रहा, जिस तरह अपने आप को छुपाना इबादत है पीर को न देखना भी इबादत है, फिर मैं ये बात कह सकता हूँ ना, हो पीर और उसके अपने पास मुरीद भी आए फिर हजारों को इसको पीर न मान बनावा, इसको पीर न माने से बनावा, मुझे बताने की हाजत नहीं है, इसको पीर न माने से बनावा। मैंने इसने गुजारिश की है, अब डॉक्टर डॉक्टर क्या कह रहा है, कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है, नबी फरमाते हैं चेहरे का पर्दा, बोलिए चेहरे का पर्दा, ये कहते हैं चेहरे का पर्दा, हमने बात पैगंबर की मानी है, तेरी बात कौन माने जो किसी खाते में नहीं रखता, ये तेरी बात मान ले, पैगंबर ने चेहरे पे मसला अलग कर दिया। सवाल आ गया, सवाल सवाल बड़ा अजीब आया, डॉक्टर साहब सवाल पूछ रहे जी पूछिए, सवाल ये पूछा कि ये मछली जो हम खाते हैं हमें बात समझ आती है, क्या ये कछुआ और ये जो मेंढक है क्या ये भी खा सकते हैं? डॉक्टर की दलील सुन, डॉक्टर है क्योंकि डॉक्टर निकलने बड़े सरकार उसके सामने इंसान तक होगा मेंढक अलग दो, उसका इंसान और मेंढक में कोई फर्क नहीं है, डॉक्टर की जरीब सुन, डॉक्टर कहते अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लहमन तरिया गोश फरश होना चाहिए, खा मछली का हो खा कछुए का हो, गोश फरश होना चाहिए खा मछली का हो खा कछुए का हो, डॉक्टर डॉक्टर नायक की पूजा करने वाले हो, अगर आज मछली खाई या कल मेंढक खाओ डॉक्टर साहब फरमा रहे, आज मंत्री अगर कसवा डॉक्टर साहब फरमा रहे, और मैं एक बात बड़े ताज्जुब के साथ कहता हूं, अजीब बात यह है मौलवी का मिजाज और है शरीयत के मुताबिक है, पीर का मिजाज और है शरीयत के मुताबिक है, अरे तबलीग जमात का मिजाज और है शरीयत के मुताबिक है, क्या माना? हम ये कहते हैं ईमान अल्लाह पे लाओ, नबी पे ईमान लाओ, قیامت پہ ایمان لاؤ اور عمل بھی اچھے کرو. اگر عمل میں کوتاہی رہ بھی گئی اللہ چاہیں گے تو فضل سے معاف کر دیں گے, اللہ سفارت سے معاف کرا دیں گے. ارے نہیں ہوگا اللہ کچھ دیر کے لیے جہنم میں بھیج کے پاؤ کر کے اللہ جنت سے بھیج دیں گے. لیکن جس کا بیان تو نے سنا ہے نا اور جس کا سب تو ہے اس کا نظریہ بھی سن لے. اس سے سوال کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جان کے لیے کیا سکتا ہے, کیا ایمان بھی سکتا ہے, امان سالہ بھی سکتا ہے. اگر ایمان کے بعد امان سالہ نہ ہوئے تیری نجات نہیں ہوئی. ارے جس کی پوجا تو نہیں ہے وہ تیری نجات کا کار نہیں ہے, جس کو لیڈر تو نے مارا ہے وہ تیری نجات کا کار نہیں ہے, جس کو رہنما تو نے مارے وہ تیری نجات کا کار نہیں ہے. پھر بہتر ہم اس کے ملا نے مان لے جو تیری نجات کا کار تو ہے نا, ڈرائیور کی تجویز جواب کو مان لے وہ تیری نجات کا کار تو ہے نا, ارے خانسا کے شیخ کو مان لے وہ تیری نجات کا کار تو ہے نا. میں گزارش کر رہا تھا علماء کے بعد میں ان کو جہاد بھی دیا ہے, علماء کے بعد میں ان نے کو علم بھی دیا ہے, سچے سورج کی پوجا نے کی ہے بلکہ سچے سورج کی آنکھوں میں آپ جان سے بات کی ہے. علماء کے بند کے مزاجے کا جو میں آواز سے جانا تھا تو میرے تو جہاد بھی کر لے جب سارے فضیلت بھی سے جا لے. نمبر تین سڑک کی بات بھی کرنا جب ہم نے گفت ہوئی ہے ہمارے سامنے دلیل آئے, یہ قرآن میں نہیں تھی ہمارے سامنے دلیل آئے, یہ حدیث پیغمبر میں نہیں تھی دلیل آئے. اور میں یہی ہماری تھا تم کیسی بات کرتے ہو کہ سینے میں مفتی آ گیا, ہمیں بات مان نہیں چاہیے. ارے وہ نقص پہ آ گیا ہمیں بات مان نہیں چاہیے, وہ تو کیبل پہ آ گیا ہمیں بات مان نہیں چاہیے, کیوں ماننی چاہیے. دلیل سے کہتے دلیل یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے, یہ دیکھو کیا کہتا ہے. آئے کوئی نہ کہتا یہ نہ دیکھو کہنے والا, یہ دیکھو کیا. اچھا آپ کہتے ہیں بھائی حدیث شریف میں ہے نبی پاک نے بیس رکعت پڑھائی پڑی, کیا یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے بھائی کیوں دیکھا ہے, کہتے ہیں یہ نبی فلانا آ گیا رب جائے نبی پاک نے چھوڑ دیا تھا, حدیث صحیح ہے کیوں کہ راوی کمزور آ گیا. تو تم نے راوی کو دیکھا نہیں سمجھے, پر راوی کو دیکھا تھا. اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے تو راویوں کے بیاس ختم ہو گئی نا, یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے اسماء جہاں ختم ہو جانا. ہر آئے دن صحیح بھی کہتا ہے, ہر آئے دن موضوع بھی کہتا ہے, ہر آئے دن جہاز کچرا بھی کرتے. اگر یا اصول چھوڑ دے یا رائے سے دور چھوڑ دے, یا اصول چھوڑ دے یا دور چھوڑ دے, یا اصول چھوڑ دے یا ان کا بدل دے, ہمیں جو بن نکالی نہیں یہ نہ دیکھو کیا کہتے, پہلے دیکھو کہنے والا کون, پہلے دیکھو کہنے. اس لیے ہم نے کہا تسلیم اسناد, ہم نے کیا کہا تسلیم, ہم سند دیتے ہیں. ہم کیا دیتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کے سر کے پگڑی بھی ہے ہاتھ میں سند بھی ہے. اگر تم دیکھو گا کیا کہتا ہے, پہلے یہ دیکھنا کیا کہ ہمارا کون ہے. ہمیں اعتماد تھا ہم نے سر پہ پگڑی باندھ دی ہے, ہمیں اعتماد تھا ہم نے ہاتھ میں اس کو سند دے دی ہے. کیا مانا ہم پگڑی بیمار کے ہیں, ہم سند بیمار کے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں یہ موقع پیش کرنا کہ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے, یہ دیکھو کیا کہتا ہے, نہیں نہیں یہ موقع غلط ہے. تو اللہ قرآن میں فرما دے بس کے کہ تم تم نہ کیا نہ ہو, اگر تم آلے علم نہیں ہو آلے علم سب کچھ سنے گا, لیکن رب نے آلے علم نہیں فرمایا آلے ذکر فرمایا. چاہیے تو یہ تھا اللہ یہ فرما دے گے بس کے مارے رہیں گے ان کو تم نہ کیا ہو, اگر تم آلے علم نہیں ہو آلے علم سے پوچھو رب نے آگے نہیں, اگر تم آلے علم نہیں ہو آلے ذکر سے پوچھو رب نے آلے علم کی جگہ آلے ذکر استعمال کر کے یہ بتلا دیا. ارے مسئلہ اس سے کو بولا کہ جس کے پاس علم بھی ہو اس کو اللہ رات بھی ہو علم بھی ہو, خدا یاد بھی ہو علم بھی ہو, کرونا بھی ہو علم بھی ہو, قیامت بھی یاد ہو. اچھا قبر کو یاد ہو اس سے گھر قبر کو مانتا تو ہوگا, قبر کو کون یا قبر کو, یہ تمہارے بڑا اچھا نام ہے عثمانی جی کا, نام کیا ہے توجہ کا نام کیا ہے بولو, نام کیا ہے ڈاکٹر مسعود عثمانی کے مطابق نام کیا عثمانی, اور انکار کس کا قبر کا, عثمانی تو بولا نام کیا ہے عثمانی, انکار کس کا نام عثمانی اور انکار قبر کے عذاب کا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پہ کھڑے ہیں رو رہے, قبر پہ کھڑے ہیں رو رہے, اتنے آنکھوں سے آنسو گرتے کہ نالیاں پڑ گئی, کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پر جب جہنم کے تذکرے پہ اتنا ہائی ہوتے جتنا قبر کے تذکرے پہ ہوتے تو تمہارے غریب فرماتے یہ پہلی منزل ہے یہاں سے بس کیا آگے بچ جائے گا یہاں سے پکڑا لیا آگے کیا بنے گا عثمانی غریب اس قبر قائم میں کھڑے ہوتے آگے بڑھتے یہ نام عثمانی رب کے قبر کا انتظار کر رہا ہے عثمانی کے بارے کیا عثمانی نام عثمانی اور ممکن قبر قبر کے عذاب کا قبر کا عثمانی کہتے ہیں یہ قبر قبر ہی نہیں ایسا بھی قبر کدھر ہے قبر ہے کہ نہیں کہتے جہاں پر روح رہتی ہے وہاں قبر ہے جہاں روح رہتی ہے وہاں پہ اور حدیثیں کون سی پیش کریں گے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ لا تجل وسنی یوبر لا تجل قبری وسن یوبر اللہ میری قبر کو عبادت کا نہ بنا رہا حدیثیے پیش ہو رہی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے یہودیوں پر لعنت فرمائی ان نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو یہودی کیا جنت میں جا کے نبی کی قبر پہ سجدے کرتے تھے وہ تو مدعا کیا کریں گے قبر کو پکا نہ بنانا قبر کو اونچا نہ بنانا قبر پہ سجدے نہ کرنا قبر پہ جا کے تیار نہ بنانا قبر پہ کھڑے ہوئے کام نہ کرنا قبر ہے کہاں پہ کہتے ہیں بتا کر کے ہم دیکھ وہاں چاطر پہ آنے کے لیے جاتے ہیں یہ جب آدمی کے عقیدے برباد ہو مت ماری جائے برآمین کو چاہے کیا چل جائے جو چاہے کیا چکر ہے میں اس نے کہا جو قبر مانتے نہیں قبر سے ڈرنا کیا عذاب قبر مانتے نہیں عذاب قبر سے ڈرنا کیا اللہ نے کیا فرمایا بس آلو آج اللہ تعالیٰ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پوچھے کن سے جن کو رب یاد ہو پوچھو ان کو جن کو قبر یاد ہو پوچھو ان کو جن کو جنگل جہنم یاد ہو ان سے پوچھو کیا معاملہ اگر علم پہ عمل ہے تو مسئلہ پوچھ لے علم پہ عمل نہیں ہے تو مسئلہ نہ پوچھ تو رب تو بتا رہا ہے تو یہ دیکھو مسئلہ بتانے والا کون ہے تو کہتے ہیں یہ وہ دیکھو بتانے والا کون ہے یہ دیکھو بتانے والا کیا کہتے لیکن ہماری سمجھ سے ہے نوجوان تھا ہم اسکول اکٹھے پڑھتے رہے میرا کلاس چل رہا تھا وہ تجارت چلا گیا میں مدرسے میں چلا گیا اللہ نے اس کو ترقی عطا فرمائی اور بڑا تاجر بنا میں مجھے علم میں نکلا تو میں نے اپنا کام شروع کر دیا پھر اس سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا مسئلہ تو یوں نہیں ہے کہتے یوں ہے میں نے کہا کیوں کہتے کیوں ٹی وی میں مفتی صاحب آئے تھے انہوں نے یوں بتایا تھا میں نے کہا کیوں ٹی مفتی صاحب آئے ان کے بارے میں محترم کا نام کیا ہے مجھے نہیں پتا ان کی قوم کیا ہے کہتے مجھے نہیں پتا کہاں کے رہنے والے ہیں مجھے نہیں پتا ان نے کہاں پر ہے مجھے نہیں پتا اگر ان کی بات غلط ہو ان کو تو حوالہ دے سکتا ہے کہتے ہیں جی میں نے کہا میرے بارے میں کہنا کہتے مجھے پتا ہے میری برادری کون سی ہے کہتے ہیں مجھے پتا ہے میں کہاں رہتا ہوں مجھے پتا ہے میرے گھر پہ آنا میں نے کہاں پڑے کہتے ہیں مجھے پتا ہے میں نے کہا میں غلط مسئلہ بتا دوں اور میرے خلاف دلیل آ جائے تو مجھے کتاب دکھا سکتا ہے کہتے ہیں دکھا سکتے ہو میں نے کہا ابھی چاہیے اس کے بات کا نہیں پتا اعتماد اس پہ قبیلے کا نہیں پتا اعتماد اس پہ بستی کا نہیں پتا اعتماد اس پہ غلط مسئلہ غلط بتا دے تو ایک مشرتا اعتماد اس پہ اگر اعتماد کرنا تھا تو اس کو کرتا رہا جس کو تم جانتے اس پہ اعتماد کیوں کیا کہتے ہیں کیوں ٹی وی پہ نہیں آتا اگر غلط تھا تو کیوں آیا میں نے کہا کیوں تھا تو کیوں ٹی وی پہ آیا کہتے ہیں کیوں آیا میں نے یہ کیوں اس کو کیوں ٹی وی پہ لائے اگر کیوں نہ ہوتا تو ٹی وی پہ آتا میں نے کہا ریت اس بات کو چھوڑ دے پھر وہ کہتے ہم چلو ہر سکے پھر کم تم نہ کر رہے ہم پہلے دیکھیں گے چاہے بارہ دور ہے پھر دیکھیں گے کیا کرتے یہ تو سارے فضیلت اور تقسیم اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے ہم نے سند بھی دی ہے ہم نے پگڑی بھی دی ہے دعا کرو اللہ نے اس پگڑی اور سند کی داد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ پگڑی اور سند کی داد رکھنا بہت بڑی دولت ہے اگر اللہ سب کو عطا فرما دے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے اللہ کو بھی عطا فرما دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اے اللہ جن بچوں کو سننے دی ہیں جن کے سروں پہ دستار باندھی ہے اللہ ان کو خوب اپنے دین کے لیے قبول فرما اے اللہ تعالی اپنے بات کا دامن بڑھا دو وہ جتنے ان کے احباب ہیں اللہ ان کو شان شان اجر عطا فرما اللہ کے دائرے کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما اللہ جو حضرات تشریف لائے ان کا اللہ قبول فرما اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جہاں محنت فرمائے اپنے فضل و کرم سے جس کو قبول فرما باخر دعوۃ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر خلق محمد علیہ السلام اجمعین اللہ